قربانا بیا دی رفم زار دی شمبی رغا داروم دی فراب غانا بیا دی رفم وزم نشان سر می دیلی تا قربانا بیا دی رفم وزم نشان سر می دیلی تا قربانا بیا دی رفم زامونی را شعیب صفت داستان سهر ما شام کوم ستایم دی نظمو کستر سایر با مدام کوم ستایم دی نظمو کستر سایر با مدام کوم زنده بتلوسی زنده بتلوسی ده نڑی فردی جهان فوم وزم نشان سر می دیلی تا قربانا بیا دی رفم وزم نشان سر می دیلی تا قربانا بیا دی رفم زار دشم بیرغ داروم دی فراب غانا بیا دی رفم وزم نشان سر می دیلی تا قربانا وزم نشان